5 talii LG za 1999 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 listopada, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wątek OLT Express i Michała Tuska w zeznaniach byłego szefa rządu. Za chwilę relacja naszego reportera. Projekt lustracji w MSZ autorstwa Prawa i Sprawiedliwości wpłynął do Sejmu. Polski ambasador apeluje do Brytyjczyków, by po Brexicie nie odcinali się od europejskich sojuszników. Rozpoczyna się trzecia godzina przesłuchania Donalda Tuska przed komisją śledczą do sprawy Amber Gold. Były szef rządu odpowiadał już m.in. na pytania dotyczące OLT Express. Z tymi liniami współpracował jego syn. W Sejmie jest Michał Fedusio. Michale, czy były premier wspominał coś o swojej wiedzy na temat kondycji finansowej OLT Express? Informacje o liniach OLT, podobnie jak o spółce matce, czyli Amber Gold, gromadziły służby specjalne. Komisja śledcza przypominała Donaldowi Tuskowi zeznania z jednego z dawnych członków ABW. Ten mówił o rzekomym zakazie zbierania informacji o Michale Tusku, współpracującym z OLT, wydanym dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przez gdańską prokuraturę. O wiedzę na temat tego wątku postępowania pytał świadka wiceszef Komisji do Spraw Amber Gold Jarosław Krajewski z PiS. Brak wiedzy na ten temat, stwierdził Donald Tusk. Czy było z panem uzgadniane, że funkcjonariusze delegatury gdańskiej ABW mieli nie zajmować się wątkiem współpracy pana syna z OLT Express? Nie, w żadnym wypadku. A czy świadek miał wiedzę na temat tego zakazu zajmowania się wątkiem pana syna? Nie, nie miałem takiej wiedzy. A kiedy pan uzyskał taką informację? Nie mam także dzisiaj takiej wiedzy. Nie, tylko że nie wiem, ale nie wiem, czy to jest prawda. Pytania do Donalda Tuska zadało do tej pory dwoje członków komisji. Obecnie były premier odpowiada na zagadnienia od Tomasza Rzymkowskiego z Kukiz 15. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. W służbie zagranicznej nie może być zatrudniona osoba, która od 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 90 roku pracowała, pełniła służbę lub była współpracownikiem organów bezpieczeństwa. Do Sejmu wpłynął poselski projekt zmiany ustawy o służbie zagranicznej. Zmiana dotyczy wprowadzenia obowiązku lustracyjnego na wszystkie kategorie pracowników zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w polskich placówkach zagranicznych. Projekt zgłosiła grupa posłów PiS. Wciąż nieprzejezdna jest trasa kolejowa z Rybnika do Kędzierzyna-Koźla na Śląsku. Wykoleił się tam pociąg. Uszkodzone są tory i sieć trakcyjna. Według specjalistów ruch jednym torem będzie przywrócony dopiero w nocy z wtorku na środę. Prawdopodobnie dziś po południu zostanie przywrócony ruch na białostockiej linii między Szepietowem a Raciborami. Na jednym z przejazdów ciężarówka zerwała sieć trakcyjną. Samochód ciężarowy wjechał w sobotnie przedpołudnie na przejazd w miejscowości Średnica Maćkowięta. Kierowca nie wiedział, że wywrotka jest otwarta. Naczepa zahaczyła o linię trakcyjną i ją zerwała. Trakcja była uszkodzona w obu kierunkach. Konieczne było wstrzymanie ruchu. Po południu częściowo przywrócono ruch, wykorzystując lokomotywy spalinowe. Wczoraj po południu zakończyła się natomiast odbudowa trakcji elektrycznej nad jednym z torów. Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych wyjaśnił, że naprawa trwa tak długo ze względu na skalę zniszczeń, którą spowodował kierowca ciężarówki. Podniesiona wywrotka nie tylko zerwała sieć trakcyjną, ale wywróciła też kilka słupów podtrzymujących ją. Jak zapewniają przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych, służby techniczne pracują bez przerwy, by jak najszybciej usunąć awarię. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Ambasador w Londynie apeluje do Brytyjczyków, by nie odcinali się po Brexicie od europejskich sojuszników w artykule dla Daily Telegraph. Arkady Rzegocki podkreśla, że relacje ze Zjednoczonym Królestwem zawsze będą miały dla Polski szczególne znaczenie. Ambasador stawia sprawę jasno. Polska będzie smutna, gdy Królestwo opuści Unię. Opisuje wspólnotę jako obszar bezpieczeństwa, dobrobytu i nowych możliwości, z których nasz kraj szczególnie skorzystał. Niezależnie od tego, jaki kształt przyjmie Brexit, wasz kraj zawsze będzie miał dla Polski szczególne znaczenie, pisze Arkady Rzegocki i przytacza przykłady więzów historycznych. Polscy lotnicy na niebie Anglii, złamanie kodu Enigmy, rząd londyński, wspólne misje w Iraku i w Afganistanie. Wreszcie powstanie wielkiej polskiej społeczności po rozszerzeniu Unii. Arkady Rzegocki dodaje, po rozstaniu Londynu ze wspólnotą nasze kraje mają szansę na bliskie, dwustronne relacje. Niezależnie od tego, czy negocjacje brexitowe zakończą się porozumieniem, czy nie, prosimy, nie odcinajcie się od swoich sojuszników w Europie, apeluje ambasador. I dodaje, historia pokazuje, że gdy nasze narody działają razem, mogą osiągać wielkie rzeczy. Dla Polskiego Radia, Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

alimenciarzy. Moim gościem jest pan minister Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy Trójki. Zawstydzająca jest ta szacowana na milion liczba dzieci, na które rodzice wciąż nie płacą alimentów. To jest skala nieodpowiedzialności z jednej strony, ale z drugiej, jak sądzę, również bezradności państwa. No bo trudno uwierzyć, że ci wszyscy rodzice z obowiązkiem alimentacyjnym nie mają dochodów i są tak zwani nieściągalni, prawda? Absolutna zgoda, panie Kubo. Trudno uwierzyć, że w sytuacji właściwie, jeżeli chodzi o duże miasta, braku bezrobocia, czy mniejsze miasta, no to dość dużej łatwości w znalezieniu pracy nie można płacić na własne dziecko. Około 400 zł miesięcznie, bo ja chciałbym zauważyć bardzo wyraźnie, że te pieniądze, które są wypłacane z funduszu alimentacyjnego w zastępstwie tych rodziców, to jest rząd wielkości 400 zł miesięcznie. Dlatego no tutaj, tak jak pan słusznie wskazał, wielu ludzi mówi, że państwo w tej sprawie no było do tej pory pewnie często bezradne. My się na tę bezradność nie godzimy i no i staramy się zrobić tyle, by rzeczywiście te osoby, które nie chcą płacić, zapłaciły, a te, które nie mogą na przykład znaleźć pracy, żeby na przykład były w pierwszej kolejności wysyłane do robót publicznych po to, żeby miały z czego zapłacić. A skąd bierze się w ogóle fundusz alimentacyjny? To są pieniądze z naszych podatków? Tak, dokładnie. To są pieniądze z naszych podatków. Fundusz alimentacyjny przez lata do roku 2015, tak jak pan wspomniał, miał ściągalność rzędu 12-13%. Po tych zmianach, które wprowadziliśmy i też ze względu na lepszą sytuację na rynku pracy, ta egzekucja zwiększyła się o ponad 100%. W tej chwili wynosi w okolicach 30%, czyli innymi słowy, dawniej 90% tych zaległości czy należności pokrywali Polacy ze swojej kieszeni, teraz około 70% tych należności. No ale to oczywiście nie jest tak, że nawet ten wzrost jest zadowalający i w związku z tym nasze dalsze działania, by spowodować, że ta egzekucja będzie wyższa. No ale cóż, zmieni się rewolucyjnego, bo jak sądzę niewiele. No dobrze, podwyższymy ten próg. Ten próg ma być podwyższony, jak pamiętam, z 725 zł do 800 zł. No i cóż to zmieni? Ile dzieci przybędzie z prawem do świadczenia? Kilkanaście tysięcy? Kilkadziesiąt tysięcy? Nie więcej. Filozofia jest inna. Filozofia jest taka, by te osoby, które uchylają się, wreszcie je zmusić do tego, żeby same zaczęły płacić, by te osoby, które obiektywnych względów, bądź nie wiem, jakichś innych, mówią, że nie mają z czego płacić, bo nie mają pracy, żeby zaproponować im roboty publiczne, a w sytuacji, w której rzeczywiście już dochodzi do takiego zdarzenia, że no nie ma skąd zapłacić, żeby zastępował tych rodziców fundusz, choć oczywiście też egzekwował te pieniądze. Jeżeli chodzi o liczbę, nie, to liczba tutaj jest większa. Szacujemy, że to jest 60-70 tysięcy dodatkowo dzieci z tytułu podwyższenia progu dochodowego. Przypomnę, pan już to mówił, ale przypomnę, że on od 10 lat stoi w miejscu i to jest pierwsza decyzja o tym, by ten próg podnieść. Zgoda. Natomiast filozofia powinna być jedna. Czyli najpierw podstawowym zobowiązaniem rodzica w stosunku do dziecka jest płacenie alimentów i w tym momencie to on powinien to robić. Jeśli już prosimy podatników o to, by wystąpili w zastępstwie, no to później też powinniśmy te pieniądze wyegzekwować. Jeżeli nie ma z czego wyegzekwować, to zaproponować pracę i to jest to nowatorskie rozwiązanie, czyli że gmina będzie w pierwszej kolejności proponować dłużnikom alimentacyjnym roboty publiczne, by taka osoba te alimenty zapłaciła. Ja rozumiem, ale jeżeli godzimy się już na ten model, że to podatnik, że to budżet państwa płaci za alimenciarzy, no to sądzę, że aby zachować proporcje z 2008 roku, proporcje, chodzi mi o wysokość progu na przykład do średnich zarobków, albo jeszcze lepiej do mediany, no to ten próg powinien wzrosnąć dużo powyżej proponowanej stawki, nie uważa pan? Tylko, że ja mówię o tej filozofii. W pierwszej kolejności, tak jak mówię, trzeba wprowadzać takie zapisy, przepisy, rozwiązania, by faktycznie te osoby, które się uchylają, zapłaciły, czyli innymi słowy, by te osoby na tyle im zniechęcić, na tyle im obrzydzić życie, w cudzysłowie, żeby wreszcie zapłaciły, a tym osobom, które nie mogą płacić, zaproponować, czy też no, w cudzysłowie, zmusić je do zatrudnienia, żeby miały z czego zapłacić. Proszę pamiętać, że tutaj mamy do czynienia jednak cały czas z no tutaj z ważeniem wartości. Z jednej strony no to jest to, że rodzic powinien płacić, a z drugiej, jeżeli podnosimy próg bardzo wysoko, no to niejako usprawiedliwiamy tego rodzica, wypłacając pieniądze z budżetu, że on tego nie robi. W związku z tym tu trzeba być delikatnym i trzeba działać rozważnie. Natomiast decyzja o podniesieniu progu no jest decyzją bez precedensu, jest decyzją rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego o tym, by pierwszy raz od 10 lat tę wysokość progu podnieść. Dzięki temu to jest około 300 milionów złotych trafi z funduszu do dzieci. Ale ja mam nadzieję, że te pieniądze będą wyegzekwowane. I jeszcze słówko chciałbym a propos tego pracodawcy, od którego pan zaczął, bo tu nie chodzi oczywiście o to, żeby odsądzać od czci i wiary pracodawców, że oni są źli i zatrudniają kogoś na czarno po to, żeby współuczestniczyć w tym procederze okradania dziecka. Tu chodzi o zwrócenie uwagi, pewne działania prewencyjne, że jeżeli pracodawco, ponieważ będziesz miał dostęp do rejestru dłużników alimentacyjnych, czyli zanim kogoś zatrudnisz, będziesz mógł sprawdzić, czy ta osoba jest w tym rejestrze. Jeżeli faktycznie świadomie podejmiesz taką decyzję, że zatrudnisz dłużnika alimentacyjnego na czarno, bądź też wypłacając mu część pieniędzy pod stołem, no to w tym momencie będziesz niejako z definicji współodpowiedzialny za okradanie dziecka. I też chodzi o to, żeby to działało w drugą stronę. Czyli jak przychodzi jakiś pan i mówi, wie pan do pracodawcy, wie pan, panie Henryku, proszę mnie tutaj zatrudnić za 1000 zł oficjalnie, a 2000 nieoficjalnie, to żeby ten pracodawca miał... Bo nie mam z czego żyć, a mam obowiązek alimentacyjny. Nie, żeby mu się zapaliło właśnie żółte światełko. Ale... A, to sprawdzę go, czy on jest dłużnikiem alimentacyjnym, bo być może on w ten sposób kombinuje, bo chce nie zapłacić na własne dzieci. To jest kwestia, tak jak mówię, pewnej prewencji, też budowania świadomości wśród pracodawców, a nie pościgu za nimi i obarczania ich odpowiedzialności. W tej sprawie ma zmienić się właśnie kodeks pracy. Karani będą, przypomnijmy, pracodawcy, którzy zatrudniając dłużników, o czym pan mówił, alimentacyjnych, na przykład zaniżają ich oficjalne dochody. Którzy zostaną złapani na tym, ale rozumiem, pracy, tylko... i którzy wcześniej będą mieć możliwość sprawdzenia, że to jest dłużnik. Ja rozumiem pomysł, tylko proszę wybaczyć mój sceptycyzm, ale kto sprawdzi i jak tego pracodawcę? Mamy w Polsce duży, jak sądzę, problem z wypłatą części wynagrodzenia, jak pan wie, pod stołem w ramach gospodarki nieregulowanej. Nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować, to nagle zapanujemy nad wypłatami dla dłużników alimentacyjnych. Jakim cudem? Były ostatnie szacunki, że ona zmalała o kilka punktów procentowych, dobrych kilka punktów procentowych. Według profesora Schneidera o 0,8% rok do roku. 8 punktów procentowych. 0,8 punktu procentowego, ma pan rację? Owszem, troszkę inne szacunki GUS-u, ale tendencja, zgoda jest taka. Dokładnie. A tu w tym rozwiązaniu też chodzi o to, że nie, że złapiemy, nie wiem, dziesiątki tysięcy czy setki pracodawców na tym, że zatrudniali kogoś na czarno i w związku z tym kolokwialnie mówiąc, dowalimy im jakieś kary. Tu chodzi o to, że będzie też działać ta świadomość społeczna, tak? Że te wprowadzenie takich przepisów też buduje świadomość społeczną, też tych pracodawców będzie budować. Nawet chociażby dzisiaj rozmawiamy w szacownym radiu, którego słucha pewnie jakaś część tych pracodawców i będą wiedzieć, ale faktycznie, jak ktoś do mnie przyjdzie i będzie chciał na czarno się zatrudnić, no to ja mam rejestr dłużników, sprawdzę, czy on jest w tym rejestrze. Po pierwsze, że to jest nieetyczne, bo wierzę, że co do zasady ludzie wierzą w to, że to jest nieetyczne, żeby okradać własne dzieci, czy współuczestniczyć w tym okradaniu, a po drugie, no że jeżeli nawet mnie złapią, to będzie mi grozić kara. I to ma przede wszystkim powodować, że będziemy mieć mniej tych przypadków zatrudniania właśnie na czarno. Dodatkowo dodajmy, pracodawca, który utrudnia pracę komornikowi, nie udziela na przykład informacji, będzie narażony na wyższą grzywnę. Ta grzywna rośnie z 2000 do 5. Jeszcze jedna zmiana, jeśli pan pozwoli, egzekucja będzie mogła być również prowadzona, to spora nowość, z kwot, które dłużnik na przykład otrzymał na pokrycie wyjazdu służbowego. Obecnie diety nie mogą być zajmowane, prawda? Tak, no i to jest też odpowiedź na to, co zgłaszały do nas środowiska osób, które walczą o poprawę egzekucji alimentów, że czasami, czy czasem może i często zdarza się w ten sposób, że ktoś dostaje po prostu podstawę pensji w formie podstawy, czyli etatu rzędu, nie wiem, 2000 zł, natomiast 8000 ma w formie diet i w ten sposób ucieka od tego swojego zobowiązania. Tutaj oczywiście nie jest tak, że to będą zabierane całe diety, czyli że ktoś zostanie bez obiadu, ale 50% to też ma działać prewencyjnie, by tego rodzaju praktyki ukrócić. Tutaj chodzi, pamiętajmy, cały czas o dobro dzieci. Panie ministrze, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Raz jeszcze na krótko. Oczywiście. Przed godziną 13. Dziękuję za rozmowę. Bartosz Marczuk, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jest moim gościem. Dziś pytanie, czy państwo powinno płacić za alimenciarzy. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Dzień dobry. Panie Kubo, dzień dobry. Tak? Myślę, że zabieramy się ze strony, delikatnie mówiąc, niewłaściwej do tego problemu, ponieważ rozwiązanie kwestii ściągania alimentów jest banalnie proste. Wystarczy, że sytuacją standardową, normalną, zarówno w płaceniu na swoje dzieci, jak i w opiece nad nich, którą sądy muszą, a nie mogą orzekać, jeżeli w momencie, w którym dochodzi do rozwodu, jest opieka naprzemienna, w której rodzice opiekują się dzieckiem, na przykład w systemie tydzień na tydzień, i wtedy każdy opłaca żywienie dziecka w swoim zakresie, natomiast wydatki dodatkowe są po prostu dzielone na pół. Jeżeli rodzice sobie nie ufają, to na podstawie rachunków. I problem jest rozwiązany z wyjątkami, w których na przykład opieka, takimi wyjątkami, kiedy odbierałoby się opiekę nad dzieckiem także osobie, która pozostaje w związku, czyli w sytuacjach kryminalnych lub w sytuacjach, których się rodzic po prostu nie chce, woli, i wtedy faktycznie drugi rodzic ma tą opiekę na sobie, więcej ciąży na tej osobie tej opieki i także uzyskuje fundusze od drugiej strony, lub ostatni wyjątek, kiedy strona któraś wyjeżdża po rozwodzie w centrum życia dziecka. I wtedy mamy sytuację normalną, w której każdy, kto chce się opiekować dzieckiem, może to robić, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, to zawsze, jakie byśmy sankcje nie wprowadzili, alimenty będą postrzegane jako haracz za spotkania, za kontakty z dzieckiem, i nic się w tej sprawie nie zmieni. Natomiast przy takiej samowolce, jaką teraz mają sądy rodzinne, i przy sytuacji dyskryminacji, która jest znana wszystkim i generalnie jest to tajemnica Poliszynela, w życiu nie przekonamy społeczeństwa, że alimenty trzeba płacić. Słuchacz podpisany jako niewolnik napisał: państwo nie powinno niczego dawać za kogoś, tak więc i alimentów nikomu sponsorować nie powinno. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, witam pana. Dzień dobry, halo? Halo? Dzień dobry, ja? Słucham, tak. Skoro ja, dzień dobry. Nie ja, to pan, tak. Witam jeszcze raz. To znaczy tak, przede wszystkim obowiązkowość płacenia alimentów jak najbardziej. Sam przyznaję, jestem alimenciarzem od 10 lat i nie zdarzyło mi się przekroczyć ani jednego dnia przekroczenia alimentów. Natomiast z drugiej strony, biorąc drugą stronę, i nikogo nie biorę oczywiście w obronę, trzeba się bardzo dokładnie przyjrzeć sposobie wyliczania tych alimentów, ponieważ Sąd Wojewódzki we Wrocławiu ma inne pojęcie o życiu człowieka na prowincji niż we Wrocławiu na przykład, prawda? Są tego typu rzeczy, że często ludzie niechcący wpędzają się w te długi, po prostu no, sąd nie patrzy na nic. Druga rzecz, słyszałem, że to ma być jakiś pakiet. Czy w tym pakiecie będą też wzięci pod uwagę właśnie alimenciarze? Ponieważ ja, jako posłuszny alimenciarz, od 10 lat płacący, nie mam żadnych możliwości prawnych, powtarzam, żadnych, żeby sprawdzić, czy na przykład mój 23-letni studiuje, czy nie studiuje, czy się uczy, czy nie. A nie można? Czy osiąga dochody? Nie można. Ja muszę z tym pójść do sądu. A nie można po prostu zapytać? No nikt mi nie chce udzielić takiej odpowiedzi i nie ma żadnego przymusu prawnego, na przykład takiego, żeby co rok złożyć, powiedzmy, jakiś rodzaj oświadczenia. Takie sprawozdanie. Rozumiem. Pan Piotr napisał: państwo jak najbardziej powinno wspomagać dzieci, na które rodzice nie płacą alimentów. Z jedną uwagą: jak już dotrze do niepłacącego alimenciarza, powinno odzyskać od niego te pieniądze i nie mieć litości. Tak samo jak alimenciarz nie ma litości dla dziecka. Pan Jakub, panie Jakubie? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam pana. Państwu. Na początku chciałem się odnieść do bzdury, którą raczył był wygłosić pan wiceminister, gdyż powiedział on, że najważniejsze jest płacenie alimentów na dziecko. Najważniejsza jest alimentacja, ale pamiętajmy o tym, że jest w pierwszej kolejności alimentacja poprzez świadczenia osobiste, czyli to, co wielu, bądźmy szczerzy, co odbierane jest w polskich sądach rodzinnych. kiedy ojciec chce kontaktować się z dzieckiem, kiedy chce uczestniczyć w jego wychowaniu, jego wydatki nie są w żaden sposób uwzględniane w kosztach utrzymania dziecka. Z drugiej strony, wspomniane koszty utrzymania dziecka są wielokrotnie pompowane, brzydko mówiąc, kolokwialnie, do olbrzymich rozmiarów i zdarza się sytuacja taka, że znam osobiście taki przypadek, że ojciec płaci na dwójkę swoich dzieci z pierwszego związku 5 tysięcy, natomiast dwójka jego dzieci ze związku, w którym obecnie się znajduje, pozostaje im 1000 zł wspólnie na utrzymanie, dlatego że jako architekt zarabia 6 tysięcy. I jego dzieci z obecnego związku są poszkodowane wobec tych dzieci poprzednich. Jak słyszę, pan Michał napisał, pytanie powinno brzmieć, czy wszyscy powinniśmy płacić za alimenciarzy, ponieważ państwo nie ma worka z pieniędzmi, tylko dysponuje tym, co zbierze od nas w formie podatków. No tak, panie Michale, ale mam nadzieję, że po tylu latach wspólnych naszych spotkań już doszliśmy do tego, do tej świadomości, że państwo to my i pieniądze tam gromadzone to nasze pieniądze. Pan Piotr, panie Piotrze, witam, halo? Witam serdecznie. Dzień dobry panu, witam. Ja dzwonię właściwie w takiej sprawie, ponieważ tak przysłuchując się wszystkiemu, stwierdzam, że ja płacę podwójnie. Jako obywatel, który płaci podatki i to idzie również na fundusz alimentacyjny, i jako alimenciarz, który nigdy nie spóźnił się z płatnością, który zawsze wszystko reguluje na czas. Nie wiem, czy to do końca jest właściwe. Absolutnie słuszny wniosek, panie Piotrze. Joanna Łukaszewicz, prezeska stowarzyszenia. Alimenty to nie prezenty. Od 2007 roku został wprowadzony fundusz alimentacyjny. Ma w formie pożyczki wypłacać pieniądze na dzieci w wysokości alimentów powinna w całości, nie tak jak jest do tej pory, i te pieniądze powinny być ściągane od dłużników alimentacyjnych. Także jak najbardziej państwo powinno wziąć odpowiedzialność za egzekucję wyroków sądowych wydanych w ich imieniu. Tak jak wspomniałam wcześniej, fundusz alimentacyjny jest to pożyczka wypłacona dla dzieci i ta pożyczka powinna być spłacona przez dłużnika alimentacyjnego. Także egzekucja, jeżeli by była na poziomie w ogóle alimentów wyjściowo na poziomie 80-90%, tak jak jest to w innych krajach, ani fundusz by nie był zbędny, ani większe zaangażowanie państwa. Pani Anna napisała, gdy mój syn był dzieckiem, sąd przyznał mi alimenty. Niestety jego ojciec nie zapłacił ani jednego świadczenia. Gdyby nie fundusz alimentacyjny, nie dostałabym ani grosza. W takich przypadkach jest to jedyna pomoc dla matki i dziecka. Pani Alino, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem babcią wnuczki, która w tym roku będzie zdawała maturę i niedługo właśnie 19 będzie obchodzić urodziny 18. Temu dziecku tatuś jest winien 180 tysięcy. To jest biznesmen, a w te wszystkie takie układy, których nie można zlikwidować, prowadzi go matka, jego matka, która ma jakieś powiązania i podejrzewam, że jej konkubentem jest chyba jakiś sędzia albo prokurator, który się bardzo dobrze zna na prawie. I proszę mi uwierzyć, jak Wrocław ma 630 tysięcy mieszkańców, coś koło tego, to nie ma tutaj człowieka, który by się tym zajął i to. Prokurator mówi, nie jesteśmy bezsilni. Policja nie. Nawet nie chcą się ruszyć. Komornik miał 15 minut spacerkiem do jego dawnego jakiegoś biznesu, bo miał tam sklep. I wszyscy, elegancki. Jak słyszę, pani Alino, bezradni. Co na to pan Robert? Dziś pytanie, czy państwo powinno płacić za alimenciarzy? Panie Robercie, halo? Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panu, witam. Słuchaczy. No niestety państwo powinno płacić, no bo jakoś ci ludzie muszą sobie radzić, trzeba im trochę pomóc. Natomiast skandalem jest to, że po prostu rodzice muszą płacić alimenty. Dla mnie to jest jakiś w ogóle absurdalny cały ten system. Osobiście mam w rodzinie człowieka, który zarabia bardzo dobrze, bo jest kierowcą międzynarodowym, zarabia 8 tysięcy złotych, płaci na córkę 3 tysiące alimentów. I co miesiąc kupuje córce dodatkowe rzeczy, bo nie ma pieniędzy, tak? Bo matka kosuje, czy pije najzwyczajniej. Sposób, w jaki się traktuje mężczyzn, którzy są bankomatami, jest dla mnie skandaliczny. Najprościej byłoby po prostu konto wspólne, które państwo zakłada dla tych dzieci, porówno każdy rodzic płaci, bo przepraszam uprzejmie, wiedzieli co robią, tak? I to nie jest przypadek, że po prostu mają dzieci. Jak się zdecydowali nawet na jednorazową przyjemność, no to trudno, za to muszą płacić obie strony, a nie tylko jedna strona. W tym przypadku zawsze jedna strona i słyszałem tego pana ministra, to mi się po prostu, nie powiem co, otwierało w kieszeni, takie bzdury opowiadał, że trzeba gonić, karać i nie, po prostu trzeba zmienić cały ten system, żeby był uczciwy dla obu stron i wtedy my jako obywatele nie będziemy już musieli tyle płacić za to, że ktoś tam nie płaci po drodze alimentów. Ale używamy określenia rodzic, nie mówimy czy to by matka, czy ojciec. No, oboje się zdecydowali tak, na to tak. I po kłopocie oboje nie płacą, proste. Pan Hubert napisał, władza potrzebuje narzędzi do ściągania alimenciarzy. Wsadzenie ich do więzienia mija się z celem. Jasne, że alimenty należy płacić, tylko pytam, dlaczego podatnik musi płacić czyjeś alimenty? Ja swoje płacę, bo dla mnie jest to jasne, że to jest mój obowiązek, ale nie zgadzam się, aby płacić alimenty za pana X. Pani Małgorzato, jeszcze pani, halo? Krótko proszę, witam, halo? Dzień dobry, chciałam zabrać głos w tej dyskusji. Oczywiście, że ja uwielbiam pana audycję, ale pytanie podstawione w sposób bardzo niedobry. Czy podatnicy powinni płacić alimenty? Nie podoba mi się, dlatego że podatnikami są również dzieci, a przede wszystkim ich matki. No dzieci pani Małgorzato, kontakt, to nie, ale mamy tak. Które z trudem próbują wiązać koniec z końcem. Mhm. W mojej rodzinie jest dziecko, którego ojca nawet nie zna. Alimenty oczywiście ściągane są bezskutecznie. Dziecko wychowywane samotnie przez zapracowaną matkę również nie otrzymuje funduszu z ramienia 500+, bo mama w sklepie zarabia o 30 zł więcej. Mhm. Państwo polskie, tak rozrzutne, wydając tak ogromne sumy na rzesze urzędników, na tysiące bzdurnych projektów, programów, niekończących się nigdy, nikomu nie służących, myślę jednak powinno wspierać dzieci, które są pokrzywdzone przez los. A druga sprawa to jest to, co podejmowali moi przedmówcy. Tak. Rzeczywiście uskutecznić ściganie, gonienie do pracy i ściąganie pieniędzy od ojców, albo nierobów, albo od ojców, którzy oszukują własne dzieci, ich matki. 12:30, bardzo dziękuję, już minęła. Andrzej Kulik, rzecznik prasowy Krajowego Rejestru Długów. Problem jest i ten problem jest od dawna, ale myślę, że to też trochę wynika z takiego społecznego przyzwolenia na to, że się tych alimentów nie płaci, bo myśmy zrobili swego czasu takie badanie, przeliczyliśmy liczbę alimenciarzy w danym województwie na 1000 pełnoletnich mężczyzn i wynikało z tego, że znacznie wyższy odsetek jest w tych województwach, tych północnych i zachodnich, czyli tam, gdzie nie ma więzi społecznych silnych, no bo tam jest równość napływowa po wojnie, natomiast bardzo niewielki odsetek jest w tych województwach głównie Polski Wschodniej i Południowo-Wschodniej, gdzie ludzie mieszkają obok siebie od stuleci i każdy na każdego patrzy i wywiera też presję na sąsiada, że pewne postawy są nieakceptowane. To widać na przykład. No a jeżeli mamy całą paletę przepisów, możliwości odżywania alimenciarzy, na przykład aktywizacja przez wysyłanie roboty publicznej, zabierania prawa jazdy, a się z tego nie korzysta, no to tak będzie. No, dopóki jakby nie będziemy tych przepisów egzekwować przede wszystkim, nie zmienimy swojego podejścia, to tutaj sukcesu chyba nie będzie zbyt dużego. 28 minut pozostaje do 13. Doktor Andrzej Sadowski jest moim gościem, Centrum imienia Adama Smysa. Dzień dobry, witam pana, kłaniam się. Dzień dobry również. W przyszłym roku wzrośnie kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ktoś powie, no bardzo dobrze, bo większej liczbie dzieci państwo, czyli my, pomoże. Z drugiej strony 60%, jak szacuje z grubsza, dzieci pozostanie bez wsparcia. Czy system nie jest chory? Od dawna i bardzo łatwo to zmienić, bo pamiętajmy, że te dzieci, które nie otrzymują zasądzonych im świadczeń, to są ofiary przede wszystkim wymiaru sprawiedliwości, nie działającego w Polsce wymiaru sprawiedliwości, bo gdyby ten wymiar sprawiedliwości działał, to nie byłoby takiej sytuacji, o której radiosłuchacze opowiadali, że nie można wyegzekwować zasądzonych wcześniej zobowiązań i do tego kolejne rządy się dokładały, bo paradoksalnie tutaj o takim jednym mechanizmie chcę wspomnieć, na który zwrócił mi mój kolega adwokat uwagę, mianowicie, że osoby dochodzące zobowiązań z tytułu zasądzonych alimentów są zwolnione z opłaty u komornika, który jest w ten sposób naturalnie niezainteresowany tym, aby nadawać właśnie tym sprawom jakiś priorytet, z tego względu, że w przypadku innych spraw trzeba wnieść opłatę i w przypadku nieskutecznych czynności jednak następuje zapłata nawet za te czynności, które czyli nie system, miały finału system zatem jest dla wierzyciela. System także zatem jest tak skonstruowany. Taki mechanizm też powoduje, że ta ściągalność jest mniejsza, a nie większa, ale przede wszystkim chodzi o to, że ten wymiar płacimy de facto podatek kolejny w postaci funduszu alimentacyjnego jako podatnicy od niedziałającego albo niesprawnego wymiaru sprawiedliwości. Zgoda, tylko że to zawsze tak będzie, że część tych rodziców zobligowanych do płacenia, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, część z nich pozostanie poza władztwem państwa, poza władztwem nawet najlepszego systemu, dalej pozostaną nieściągalni. Z drugiej strony trudno pozostawić wszystkie dzieci bez minimalnej, choć opieki finansowej, bez minimalnego wsparcia. To może system niestety tę chorość, że tak powiem, musi zawierać. Absolutnie nie. Z tego względu jest to kwestia, jaki procent jest nieściągalności. Jeżeli tutaj mamy tylko 13% dzieci dostaje... Teraz 25%. Ten 25% podskoczyło to znaczy, mocno, jednak tak. System w 75% jest zdecydowanie niewładny. Tak, to prawda. Stąd to nie jest kwestia, żebyśmy kolejny raz płacili za niesprawny system, tylko kwestia, żeby kolejny rząd jednak zmienił funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości jako normalnej usługi dla ludności, która powoduje, że mamy możliwość wyegzekwowania swoich praw. Poza tym tutaj też chodzi inna rzecz, o której warto wspomnieć, mianowicie nawet jeżeli osoby uzyskują dochody, to uzyskują je w szarej strefie, gdzie nie płaci się takiego haraczu od wynagrodzeń. W ten sposób też nie ma rejestrowanego przepływu wynagrodzeń i gdyby te podatki od pracy były mniejsze, to żaden przedsiębiorca by nie ryzykował takiej sytuacji i dzięki temu też wzrosłaby bez wątpienia ściągalność i płacenie na świadczeń, które zostały zasądzone. Będą sankcje dla pracodawców, którzy zatrudniają dłużników alimentacyjnych na przykład na czarno albo ukrywają ich dochody. To pomoże? Zwiększy egzekucję długów? Ale to ciągle jest przerzucanie tego niedziałającego wymiaru sprawiedliwości na innych obywateli, a nie próba zmienienia istoty problemu, bo to nie tylko dotyczy świadczeń zasądzonych przez sądy wobec osób, którym się te świadczenia należą, ale to dotyczy też i zwykłych przedsiębiorców, którzy nie mogą wyegzekwować swoich zapłat za faktur w sposób taki już najbardziej chyba widoczny. To są te spektakularne bankructwa polskich firm przy budowie autostrad, które nie dostały pieniędzy. To jest wszystko, wracamy do punktu wyjścia, czyli niedziałającego wymiaru sprawiedliwości. A poza tym nie sądzę, żeby pracodawcy publicznie i masowo ogłaszali, tak, zatrudniam dłużnika i płacę mu pod stołem, prawda? Jeżeli ktoś płaci pod tak zwanym stołem, to odbywa się w takiej relacji, która nie jest do wyśledzenia i wytropienia i dzięki to funkcjonuje. Stąd mamy tutaj jakby konsekwencje z jednej strony niedziałającego wymiaru sprawiedliwości, a z drugiej strony tak wysokie opodatkowanie pracy, które powoduje daleko idącą zmowę między pracownikami a pracodawcami, jeżeli chodzi o wypłatę wynagrodzeń bez tych dodatkowych haraczy, jakie trzeba było zapłacić, gdyby to przechodziło oficjalną drogą. Ja, dr Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smysa. Wrócimy do rozmowy za kilka minut. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję. 22 minuty do 13. 7 trójek na początku 22. Czy państwo powinno płacić za alimenciarzy? Zapraszam na naszą stronę internetową, tam sonda. Pan Janusz tymczasem. Pan Januszu, witam. Halo? Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich słuchaczy. Dzwonię z Wrocławia. Proszę pana, państwo nie powinno płacić, a jeżeli płaci, to w sytuacjach takich ekstremalnych. gdzieś, gdzie są rodziny patologiczne, etc. Natomiast państwo powinno alimenciarzom ułatwiać płacenie alimentów. Mm-hmm. Tak jak ktoś już wspomniał, te alimenty czasami są brane po prostu z kosmosu. Nie wiadomo w jaki sposób wyliczane. Mm-hmm. Na podstawie czego, bo była żona może przedstawić dowolne wydatki i sąd je uwzględni. Na przykład chodzenie na basen. Mm-hmm. Nie w ramach zajęć szkolnych, tylko dodatkowo. No to jest dodatkowe zajęcie. Alimenty są płacone na utrzymanie dziecka. Jeżeli ojciec chce, powinien mieć możliwość dawać ewentualnie pieniądze, czy kupować dodatkowe rzeczy i one też powinny być brane pod uwagę. Poza tym, no mam wrażenie, że część osób, które się wypowiada tutaj, nie mają zielonego pojęcia. No, ale sporo, panie Januszu, pojęcie ma, bo otrzymuje bardzo wiele listów, również od płacących alimenty. Alimenciarz przed chwilą napisał, alimenty przez sędziów są wyliczane bez żadnych reguł. Jeżeli sędzia będzie uważał, że mogę śpiewać jak Stevie Wonder, to wyliczy mi alimenty od zarobków muzycznej gwiazdy. 7 trójek na początku 22. Panie Marcinie, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Witam. Marcin z tej strony, z Krakowa. Popieram tego pana, który przed chwileczką rozmawiał z panem. Ja mam taki pomysł, mianowicie jest kwestia tego typu. Jeżeli ja mam zasądzone 2 razy po 1500 alimentów, które płacę na dzieci, natomiast moja żona zarabia 3000 zł, a w wyroku sądowym jest napisane, że żona ma równoprawnie świadczyć świadczenia na dzieci. Pytanie, ile ta żona ma na te dzieci wydawać pieniędzy? Ja mam bardzo proste rozwiązanie dzisiejszego problemu, chyba właściwie banalne, rozwiązujące zarówno problem alimenciarzy, jak i również problem w ogóle całego systemu, mianowicie opieka naprzemienna. Mhm. Jeżeli jeden rodzic jest bogaty i zarabia 10 tysięcy, może zajmować się dzieckiem czy dziećmi przez na przykład miesiąc. Drugi rodzic, który zarabia na przykład mniej, na przykład 5 tysięcy, zajmuje się dziećmi w następnym miesiącu. Mhm. Jeden rodzic wychowuje dzieci w jednym standardzie, drugi rodzic w innym standardzie. Czy to jest problem? A no właśnie, bo pan Jacek też a propos tej pańskiej wypowiedzi, panie Marcinie, jeżeli jeden z rodziców ma płacić daną kwotę w ramach alimentów, to drugi rodzic powinien przeznaczać na dziecko taką samą kwotę, uważa pan Jacek, tylko wtedy koszty utrzymania dziecka będą rozłożone sprawiedliwie. Pan Zbigniew, panie Zbigniewie, halo? Witam, panie Kubo. Witam, witam. Ja na wstępie chcę tylko powiedzieć tak, że jak ja słyszę o tych kwotach, ile ludzie zarabiają, to wie pan, ja myślę, że ja żyję na innej planecie, nie? Bo ja 5 tysięcy czy 4 tysiące to ja mam nieraz czasami rzadko kiedy, ale zarobię, ale pod stołem, a nigdy nie obidzianie. Co do tych diet, to ja jestem ciekaw, jak ZUS się na to zapatruje, bo skoro kierowca, o których tu mowa, sam jestem kierowcą, tak zarabia dobrze, to panu powiem, jak zarabia dobrze. Najniższą krajową, a do tego dokładają diety, to ZUS nie może się tym zająć. Jak to zrobić, bo wie pan, a generalnie a pan, chcę powiedzieć, pan... odpowiedzieć na pana proste pytanie, nie? Tak. Państwo powinno za to płacić z jednego powodu. Tak. Z takiego powodu, że państwo jest niewydolne, skoro nie potrafi nad tym zapanować. Bo tak. Jeżeli są takie niesprawiedliwości i tak wymiar sprawiedliwości działa, no to jest wina państwa, a nie ludzi. Ma pan obowiązek... I to wszystko, dziękuję bardzo. Panie Zbigniewie, słyszymy się jeszcze? Tak? Ma pan obowiązek alimentacyjny? Jest pan płacącym? Nie, mam kolegę, który ma obowiązek alimentacyjny. Aha. I powiem panu tak, nie pracuje od 5 lat nigdzie i płaci alimenty i żona wystąpiła od podwyższenia alimentów i sąd uwzględnił im to. Wie pan, to dla mnie to jest nienormalna sytuacja. No tak, to troszkę sytuacja kuriozalna. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, witam pana, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, pierwszy witam. Raz u pana. Kłaniam panie Kubo, się. Tak. Generalnie zawsze trochę boli, bo jestem osobą, która miała obowiązek alimentacyjny. Zawsze trochę boli, jak wypowiadają się słuchacze i ci źli ojcowie, ci niedobrzy, czego to oni bardziej nie robią, albo co robią. Mhm. Chory jest cały system naszego sądownictwa rodzinnego. I prawdą jest, że sporadycznie, w wyjątkowych sytuacjach powinno być finansowane przez państwo, ale przebudować system. Ja przez 16 lat spełniałem obowiązek alimentacyjny, dopóki syn nie przeszedł do mnie. Mhm. Z następnym miesiącem oczywiście przestałem płacić alimenty, bo dziecko mieszkało u mnie, ale pani przez rok nie zorientowała się, że alimenty trzeba płacić, dopóki nie uzyskałem nakazu sądowego. Także, panie Kubo, obydwie strony kombinują, próbują nie płacić na dzieci. System. Chory jest cały system. Pozdrawiam pana. Dziękuję. Pan Ludwik troszkę się skarży. Ja zalegam z alimentami, a słuchacze wysyłają mnie na roboty publiczne. Moi klienci zalegają pieniądze mojej firmy. Jestem bez grosza. Czy ktoś wyśle moich kontrahentów na roboty publiczne? Pan Janusz jeszcze? Panie Januszu? Tak. Witam. Ze względu na to, że nam witam, ponownie rozłączyło połączenie. Tak. Alimenty mają być na utrzymanie dziecka, a nie mają być haraczem. Proszę mi powiedzieć, 1500 zł na dziecko, powiedzmy 6-letnie, jak to się ma do rzeczywistości? Jak niektórzy tam panowie mówili, po pierwsze. Po drugie, no owszem, myślę, że powinni nas wszystkich najlepiej do kolonii karnej wysłać. Odebrać prawo jazdy, zabrać samochód, telewizor i do kolonii karnej, bo to było chyba by najlepsze rozwiązanie. Poza tym, ta opieka naprzemienna to jest chyba rozsądne wyjście. I jeszcze jedna rzecz. Równość wobec prawa. Matka w dowolnym momencie co 6 miesięcy może wnieść o podwyższenie alimentów. Sąd przeważnie to klepie, nie badając sytuacji. Mhm. Po drugie, sąd wydając rozwód określa warunki widywalności z dzieckiem. Proszę zapytać ojców i Stowarzyszenie Ojców, jak wygląda to w rzeczywistości. Nie ma żadnej możliwości wymuszenia wyegzekwowania dzieckiem. Może lepsze policja, słowo, ale muszę panu powiedzieć, panie... Tak, panie Januszu, myślę, że słuchacze znają problem, bo kiedyś audycję poświęciliśmy tej sprawie, temu problemowi, ale a propos, jeszcze wrócę do tego wątku, który pan poruszył, opieki naprzemiennej. Pani Mira komentuje i tu zdania są podzielone. Jest to modne, co nie znaczy dobre dla dziecka, napisała słuchaczka. Rzadko kiedy rodzice rozwiedzeni żyją w przyjaźni. Opieka naprzemienna oznacza życie w dwóch zwalczających się światach. Beata Mirska-Piworowicz, prezes Stowarzyszenia Damy Radę. W moim przekonaniu państwo jak najbardziej powinno wypłacać środki za rodziców, którzy tych alimentów nie płacą. Całą swoją siłą powinno to, co wypłaciło, wyegzekwować od niepłacącego rodzica. Dziecko to nie jest lodówka, dziecka nie da się wyłączyć, powiedzieć poczekaj, kiedy twoja mama, twój tata zaczną mieć ochotę, żeby na ciebie łożyć. To państwo powinno wprowadzić takie restrykcje wobec osób niepłacących na swoje dzieci, żeby te alimenty wyegzekwować. Panie Jacku, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja, panie Kubo, zgadzam się z większością moich przedmówców i przedmówczeń. Chciałem natomiast powiedzieć o jednej rzeczy, ponieważ propozycja tej ustawy, czy też modyfikacji ustawy, mam nadzieję, że to jest modyfikacja, jest dla mnie absurdalna i wręcz nielogiczna. Mhm. Otóż chciałbym powiedzieć, że już dzisiaj istnieje ustawa, która nakłada kary na pracodawców, mało tego, na pracowników również, którzy pracują na czarno. Pracodawca, który się uchyla po raz kolejny od jakby przywrócenia sytuacji do stanu rzeczywistego, czyli deklarowania zarobków według stanu rzeczywistego, może zostać ukarany mandatem w wysokości 5000 zł. I teraz ja się pytam, dlaczego akurat alimenciarze, tak zwani, chociaż dziwi mnie trochę to, ta formuła tego słowa alimenciarz trochę dziwnie. Zastanawiam się, dlaczego akurat alimenciarze mają być karani, a inni, którzy nie płacą na przykład z powodów chociażby takich uniknięcia najzwyczajniej wypłacenia podatków, prawda, i ZUS-u, bo to się oczywiście wiąże ze składkami do ZUS, prawda, dlaczego oni mają być lepiej traktowani w świetle prawa? To tworzymy tutaj jakąś hybrydę. Ja bym określił to słowami, że po prostu tworzą to, przepraszam za to, się idioci, za których jeszcze notabene musimy płacić z naszych podatków. Ojciec, ojciec dziecka do mnie napisał, proszę wybaczyć panie Jacku, że kończę, ale słuchacze czekają. Jeśli sądy przyznają dzieci tylko i wyłącznie matkom, to ojcowie nie będą płacić. Ja akurat jestem tym szczęśliwym ojcem, napisał słuchacz, który ma przyznaną opiekę nad dziećmi, to matka płaci alimenty. Pan Łukasz. Panie Łukaszu? Witam serdecznie. Witam pana. Ja mam taką sytuację, znaczy nie ja, to mój kolega, że no jest jakby wychowują dziecko jedno wspólne, no osobno i po ciężkiej walce, gdzie matka przez chyba ze 2 lata ograniczała jak tylko się dało kontakt z dzieckiem, zapadł wyrok w postaci takiej, że no córka może być z nim przez miesiąc wakacji, no i tam w tygodniu, 2 razy w tygodniu, i zadał pytanie, no i co w momencie, kiedy na przykład na cały miesiąc dziecko zabiera na wakacje. Mhm. Dlaczego on za ten miesiąc ma płacić alimenty, skoro utrzymuje no, przez miesiąc, tak. 100% jakby na utrzymaniu jego. No i zadał takie pytanie sędziemu, na co sędzina chyba bodajże odpowiedział mu, bo tak. No to jeśli w ten sposób traktujemy ojców, no to też czasami trzeba się zastanowić, czy to jest właściwe podejście. Pani Ewo, jeszcze pani krótko, proszę. Pani Ewo, halo? Witam. Ja właśnie dziwi mnie tylko tutaj jedna sprawa, tak słucham audycji, ponieważ słyszę tutaj głosy, że matka i ojciec powinni płacić po tyle samo. Natomiast ja się zastanawiam taką sytuacją, zresztą w której sama jestem, że jestem sama, ojciec widuje się z dziećmi chętnie, aczkolwiek sporadycznie. I teraz cała opieka nad dzieckiem i cały mój czas jest poświęcony dzieciom. Ja idę do pracy i po pracy. Ja nie mam żadnego życia swojego, tylko ja muszę jakby całe 100% czasu poświęcić dzieciom. Nie wszystko zatem da się po prostu przeliczyć na pieniądze. Doktor Anita Kucharska-Dziedzic, Stowarzyszenie Baba. Kiedy myślimy o tym, że są jacyś rodzice, którzy są nieodpowiedzialni i uważają, że jedynym ich obowiązkiem było spłodzenie dziecka, natomiast już nie chcą łożyć na jego utrzymanie i partycypować w wychowaniu, to na pewno się wszyscy denerwujemy. Czy państwo powinno pomagać rodzicom wychowującym samotnie dzieci bez wsparcia ze strony drugiego rodzica? Tak, oczywiście, natomiast pamiętajmy o tym, że państwo ma sporo narzędzi, których nie wykorzystuje do tego, żeby egzekwować ze strony nieuczciwych, okradających własne dzieci rodziców te niepłacone alimenty. Więc tak naprawdę powinniśmy iść dwutorowo. Z jednej strony wspierać te dzieci, bo przecież one się nie wyżywią samą miłością jednego rodzica, a z drugiej strony wykorzystać cały aparat państwa do ściągania zaległości alimentacyjnych, bo one są po prostu olbrzymie i z roku na rok wracają. 9 minut do 13. Raz jeszcze na antenie pan minister Bartosz Marczuk, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Witam. Jestem, dzień dobry, witam serdecznie. I pan doktor Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smysa. Również witamy. Witam ponownie. Na pytanie, czy państwo powinno płacić za alimenciarzy, 21% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 79% uważa, że nie. Pan doktor Andrzej Sadowski proponuje, by usprawnić wymiar sprawiedliwości. Panie ministrze, to jest rozwiązanie. Mnóstwo dzisiaj przykładów w listach od słuchaczy na to, że to nie działa na tym poziomie tak, jak powinno. Znaczy operacyjnie tak naprawdę to nie mamy do czynienia z wielkim problemem, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, czyli o zasądzenie alimentów i tylko bardziej na poziomie już egzekucji i no w cudzysłowie obrzydzania życia tym, którzy albo tych alimentów płacić nie chcą, albo drugi przypadek tym, którzy alimentów płacić niektórzy nie mogą. Oburzeni tym sformułowaniem właśnie obrzydzenie życia. Ktoś zaproponował, a może zamiast obrzydzenia zachęcać, tworzyć takie warunki, aby to płacenie było bardziej znośne. No ale jeżeli ktoś świadomie nie chce zapłacić mimo tego, że pracuje albo pracuje na czarno 400 zł na własne dziecko, no to co tutaj, o czym my mówimy? Znaczy no to co, my go prosić o to, żeby zapłacił i mamy podatników zobowiązywać do tego, żeby za niego płacił? No nie, musimy go złapać i powiedzieć mu, że bardziej opłacić się zapłacić niż grać z nami w kotka i myszkę i z całym aparatem państwa i z podatnikami, którzy za niego na te alimenty łożą. Stąd moje wyrażenie o obrzydzaniu. Natomiast Jasne. Druga noga, i to jest też w projekcie, który zaproponowaliśmy, jeżeli ktoś faktycznie nie może, no to niech idzie na Boga do robót publicznych i zarobi na to, żeby nie tylko siebie utrzymać, ale również, żeby nie zapłacić na te dzieci. I na tym polega filozofia tej naszej zmiany, czy tego sposobu rozumowania, tak? Czyli, że najpierw uruchamiamy powagę państwa, żeby wyegzekwować te pieniądze, bo one są zasądzone, a później, jeżeli ktoś naprawdę faktycznie nie może płacić, to wysyłamy go do robót publicznych, a na końcu ewentualnie, jeżeli no nic się nie da zrobić, to wtedy wkracza fundusz alimentacyjny, ale wypłaca w zastępstwie, ale dalej później egzekwuje od tego człowieka. Andrzej Sadowski, słuchacze zwracają uwagę na fakt i okoliczność, że zawsze będzie pewna liczba dzieci, o czym rozmawialiśmy zresztą, na które rodzic nie będzie chciał płacić, nie będzie mógł płacić, choć ma taki obowiązek. No w tej sprawie niewidzialna ręka rynku nie zadziała, tego problemu nie załatwi. Ale tu nie mylmy tak zwanej niewidzialnej ręki rynku, bo tutaj rynek nie ma nic wspólnego, tylko to akurat mówimy o sprawnym albo niesprawnym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, które należy wyłącznie do domeny rządu. I faktycznie, o ile sądy jeszcze w miarę jakoś sprawnie zasądzają, ale jak pokazują też radiosłuchacze, praktycznie nie wiadomo, na jakich zasadach są zasądzane czasami zobowiązania, to później, jak wspomniałem, sam ten mechanizm, który wprowadzono, przerzucając część odpowiedzialności, a przede wszystkim kosztów na samych komorników, spowodował, że nie jest to dla nich priorytet. Także bardzo łatwo jest zidentyfikować, gdzie tkwi błąd w systemie, który sprawia, że tylko 25% dzieci dostaje swoje należne świadczenia. Ale to jak mówię, to dotyczy nie tylko dzieci, ale popatrzmy co do zasady na cały system, bo też nie dostają polscy przedsiębiorcy. Czyli de facto mamy problem poważniejszy, bo błąd tkwi co do zasady zatory płatnicze i jakby kwestia regulowania i zobowiązań w Polsce wygląda bardzo źle, co potwierdzają kolejne rankingi Doing Business chociażby. Panie ministrze, krótko, 30 sekund nam pozostało. 10 miliardów 300 milionów złotych wynoszą zaległości dłużników wobec funduszu alimentacyjnego. Te pieniądze są kiedykolwiek do odzyskania, sądzi pan? No myślę, że w sytuacji, kiedy będziemy tutaj rzeczywiście, no mówiąc kolokwialnie, dociskać te osoby, które nie płacą, to przynajmniej nie będą te zobowiązania rosnąć. A miejmy nadzieję, że przynajmniej część z tych pieniędzy uda się również odzyskać. Nie ma żadnego powodu, żeby rzesza ludzi nie płaciła na własne dzieci, żeby wyręczali tych ludzi podatnicy w sytuacji, kiedy mamy no, niskie bezrobocie, możliwość znalezienia pracy i tutaj po prostu trzeba interwencji, by z tym skończyć. Bartosz Marczuk, wiceminister Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję również panu doktorowi Andrzejowi Sadowskiemu, Centrum imienia Adama Smitha. Do usłyszenia. My, proszę państwa, słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując lekki i smukły MacBook Air z wytrzymałą baterią i pamięcią RAM 8 GB, zapłacisz 3699 zł, oszczędzając aż 200 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Koncert pożyczeń. Panu Waldkowi z żoną spełnienia marzeń o upragnionym cabrio życzy teściowa. A bank Crédit Agricole wsłuchuje się w te życzenia i dołącza do nich pożyczkę gotówkową oraz muzyczną dedykację. I takie spełnianie życzeń to ja szanuję. Pożyczka gotówkowa na małe i duże życzenia w banku Crédit Agricole. Cały bank dla Ciebie. A Ty czego sobie pożyczysz? Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 6,9%. Skorzystaj z promocji dla nowych pożyczkobiorców do końca grudnia w Crédit Agricole Bank Polska S.A. Warunki promocji w placówkach i na stronie www. Udzielenie kredytu zależy od posiadania zdolności kredytowej. Zadzwoń 19 019. Koszt według stawek operatora. Szlachetne e-zdrowie. Nikt się nie dowie, jako smakuje, aż